دریش بل دایا ویامی جان چاوی بلک کل دایا ویامی جان سیرین آب شربتی ویامی جان چاوی بلک کل دایا ویامی جان سیرین آب شربتی ویامی جان سل بر آبی ویامی جان بلکنیل کلنا بی ویامی جان سیرین آب شربت ویامی جان بلکنیل کلنا بی ویامی جان سیرین آب شربت